Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jutro nauczycielski strajk odbędzie się blisko połowie szkół w całym kraju, zapowiada prezes ZNP. Strajk jest legalny i nikt z uczestników tego strajku nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. CBA wnioskuje o odwołanie wiceprezydenta Zielonej Góry. Jest nagroda za informację w sprawie ostrzału polskiego konsulatu w Łódzku. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oferuje 25 tysięcy hrywien. Jutro strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się we wszystkich 16 województwach w związku z reformą edukacji. Strajk jest absolutnie legalny, dotyczy obrony praw pracowniczych i mieści się w zapisach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, wyjaśnia szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Strajk jest legalny i nikt z uczestników tego strajku, ani pani woźna, ani nauczyciele nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Strajkować będą szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30. W czasie strajku pracownicy, którzy w nim uczestniczą, nie wykonują żadnych czynności administracyjnych, opiekuńczych, dydaktycznych, wychowawczych. Są osobami, które są obecne na terenie szkoły, ale nie prowadzą żadnych zajęć. Za organizację opieki nad dziećmi w tym dniu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Według szacunków ZNP organizatora strajku protestować będzie od 40 do 45% placówek. Największe poparcie dla akcji jest w województwach pomorskim, śląskim, łódzkim, podkarpackim i mazowieckim. ZNP domaga się deklaracji, że do 2022 roku w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników. Związek chce również podniesienia pensji nauczycieli o 10%. Wiceminister edukacji Marzena Machałek mówiła rano w Polskim Radiu, że reforma edukacji nie pociągnie za sobą zwolnień nauczycieli. Zapowiedziała też, że w kwietniu resort przedstawi harmonogram podwyżek płac. Będą one zdecydowane, stwierdziła wiceminister. Według CBA wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk złamał ustawę antykorupcyjną. Centralne Biuro Antykorupcyjne wnioskuje do prezydenta miasta o odwołanie Kaliszuka, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało wniosek o odwołanie z funkcji zastępcy prezydenta miasta Zielona Góra, pana Krzysztofa Kaliszuka. To skutek ujawnienia w trakcie kontroli nieprzestrzegania przez niego przepisów ustawy antykorupcyjnej. Zastępca prezydenta wbrew zakazowi zarządzał działalnością gospodarczą, stowarzyszeniem Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze jako członek jego zarządu. Funkcję tą pełnił do 5 września ubiegłego roku, czyli do dnia rozpoczęcia kontroli. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki na razie nie podjął decyzji w sprawie swojego zastępcy, a zapowiedział jedynie komunikat w tej sprawie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oferuje nagrodę za informacje w sprawie ataku na polski konsulat. Chodzi o wczorajszy ostrzał z granatnika placówki w Łódzku. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. 25 tysięcy hrywien, czyli około 3600 zł. Tyle Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oferuje za informacje mogące pomóc w schwytaniu sprawców ostrzału. Jak napisano w komunikacie SBU, obywatele, których informacje będą korzystne dla śledztwa, mają zagwarantowaną wypłatę nagrody pieniężnej. W komunikacie zamieszczono też telefon, pod który należy dzwonić z informacjami. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpoczęła śledztwo w sprawie ostrzału konsulatu w Łódzku. Prowadzone jest ono z paragrafu o ataku terrorystycznym. Wczoraj kierownictwo Służby Bezpieczeństwa łączyło ostrzał polskiej placówki konsularnej z innymi antypolskimi incydentami dokonanymi na Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy. W tym kontekście sugerowano, że mogą stać za tym rosyjskie służby. W związku z atakiem na konsulat w Łódzku wszystkie polskie konsulaty na Ukrainie przerwały pracę do odwołania. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Mieszkańcy Wałbrzycha, którzy wymienili piece z węglowych na gazowe i wnioskowali o zwrot kosztów, dostaną wreszcie pieniądze. Czekali na to 2 lata. Zainteresowanie miejskim programem dofinansowań przerosło najśmielsze oczekiwania. W kolejce po zwrot środków czekało około 300 osób. Problem rozwiązała pożyczka w wysokości 1 300 000 zł, mówi Wiesław Sujka z Wałbrzyskiego Magistratu. Nie byliśmy w stanie z budżetu miasta znaleźć tak dużej kwoty, żeby przekazać. I stąd musieliśmy się posiłkować pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I można powiedzieć, kupiliśmy łącznie z Wojewódzkim Funduszem czyste powietrze w Wałbrzychu. Cierpliwość została nagrodzona. Pieniądze trafią do osób, które wymieniły bądź zgłosiły zamiar wymiany źródeł ciepła. Wsparcie jest przyznawane tylko pod warunkiem całkowitej likwidacji dotychczasowych źródeł. Jeśli wymieniamy pieca w salonie, mamy kominek, to z niego również nie będzie można korzystać. I to wszystko w tym serwisie Trójki.

o marchewce, lecz kiedy zechce najgorszych zmiecie wrogów. Siłę swą pojmie, chociaż spokojnie śpi w trocinowym barłogu. Posłuchajcie wspaniali, on wam jeszcze dowali. On z was zachwyt wyciśnie błyskotliwym umysłem. Będzie z nowym żył trendem. Oprócz tego też będzie jeść za cztery miesiące zęby mniej wystające. Jeszcze będzie wspaniale, ja wam jeszcze dowalę. Ja z was zachwyt wycisnę błyskotliwym umysłem. Będę z nowym żył trendem. Oprócz tego też będę mieć za cztery miesiące zęby mniej wystające. Jeszcze będzie wspaniale, ja wam jeszcze dowalę. Ja z was zachwyt wycisnę błyskotliwym umysłem. Będąc młodą lekarką, która usunęła z zaplecza fizharmonię, co ją miała jeszcze po dziadziusiu, bo podobnież Senat uważa, że kto pokazuje organy osobie, która sobie tego nie życzy do lat dwóch, może być narażony na utratę wolności. Wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie dobrze zbudowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Mam strasznie obłożone gardło. Proszę się więc rozdziawić. Proszę uprzejmie. W istocie w garle pacjenta znajdywał się tak potężny nalot, jak pod koniec II wojny światowej. Zeskrobałam go więc szpachelką. Wyjałowiłam nad manganianem potasu. Pacjent się ukłonił i sam ze siebie położył coś na parapecie, ale nie zdradzał ochoty do wyjścia. A może pani doktor ma jakieś kwity? Tu, jak żywa, stanęła mnie przed oczami afera, którą niedawno temu nazad nasładzali się wszystkie media. Pomyślałam więc, że trzeba się posiadać na baczności głośno. Kwity, mówi pan? Właśnie, kwity mówię tak do pani. Może i mam. A co? Chciałbym je zobaczyć. Każdy by chciał. A może pan usiądzie na leżance? Chętnie, bo strasznie mnie piją odciski. Nie byłabym sobą, gdyby mnie nie podnieciła wzmianka o jakimkolwiek schorzeniu. Szybko zezułam pacjenta. Usunęłam odciski z kajtola. I zdezynsekowałam. Głośno. Ale wróćmy do naszych baranów. A na kogo mają być te kwity? Na okaziciela. Bardzo dowcipnie pan to ujął. Ale ja rozumiem, co się kryje w trawie i piszczy między wierszami. Więc powiada pan kwity. Kwity, kwity. No cóż, a co ja będę z tego miała? Będzie pani w porządku. Rozumiem. O. A tak, to nie będę w porządku. Nie. I pan poszuka kwity na mnie, tak? Tak, tak. Dobrze, zaraz pokażę panu kwity. Proszę. Otwiera szufladę, wyjmuje i zmienia zupełnie ton. Oto proszę pana kwity. Jeden z pralni, a drugi za wywózkiem śmieci. A pan mię chciał zaszantażować i wescać do brudnej polityki, tak żebym zerwała pępkowinę z narodem. Skądże znowu? Ja tylko położyłem na parapecie honorarium i chciałem kwit, żeby sobie odpisać od pitu. Zmięszana. Nastąpiło więc małe niezrozumienie. Już panu wypisuję kwitek. Dziękuję uprzejmie i żegnam wylewnie. No proszę, no. Już myślałam, że będę heroiną politycznego skandalu na najwyższym szczeblu państwowym i wystąpię w telewizorze oraz udzielę wywiad. A tu znowuż Pozostała mię się tylko rubież i proza życiowa. Do usłyszenia. Pan Roman spod Wrocławia koleżankę na coś namawiał, lecz nie zgodziła się na to coś pani. Pan Romek tydzień miał do bani. W Lasach Lubuskich jest taki domek, w którym nie mieszka żaden Tomek. Sprawdzały to różne ważne jednostki. W domku potomku nie ma ani kostki. Teatrów w Wałbrzychu chciał zagrać w filmie o Kolumbie Krzychu. Spotkało go jednak wielkie nieszczęście. Nie było miejsca już na okręcie. Jeśli mnie pamięć wcale nie myli, był raz facet chyba z Brazylii. Przekór wszystkim zjadał zakąski, nakradł pieniędzy i uciekł do Polski. Wczoraj gazety, 50-latek nie miał kobiety, lecz nie powiedział on o tym nikomu, że nie miał żadnej oprócz tej w domu. Zdarzają się różne dziwne historie, jedne do drugich są niepodobne. Pamiętać jednak wszyscy musimy, by nie wierzyć we wszystko, co usłyszymy. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Zapraszamy na muzyczną pocztę UKF, która w Trójce do godziny 14. Czekamy na Państwa maile i telefony z zamówieniami 2273 klub UKF @polskieradio.pl. A na początek prośba pana Achima, który pisze: dzień dobry. Jako że mam urodziny 2 kwietnia, proszę o Turnera zespołu i Santa California. Dla mnie i mojej ukochanej. Jestem młodszy od Trójki o 4 lata, a słucham was od 1976 roku. E tu possibile. Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò. Com'è difficile restare senza te. Ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme. Ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. Tornerò. Pensami sempre, sai. E il tempo passerà. Muszę się przyznać, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz słyszałem zespół Santo California i piosenkę Tornera. No ale od czego już jest muzyczna poczta UKF? Pani Agata jest podważaniem koncertu Stinga, ale dziś prosi o Kasabian. Simple things in life have been lost. You have got.

To była grupa Pixies 22.7 klubu KF małpopolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Pan Robert z Bytomia napisał: dzisiaj proszę o ten utwór Santana, While My Guitar Gently Whips. Dziękuję i pozdrawiam. My również, Santana i przyjaciele. Santana, India Airy i Jojoma. 22.7 klub UKF małpopolskieradio.pl. Przed nami prośba pani Izy z Wrocławia, która wszystkiego najlepszego nam życzy urodzinowo. Sobie również dobrych lat kolejnych i prosi o What a Wonderful World Armstronga. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.

Cisza i wiatr, to był Artur Rojek. 2027 Trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Pani Beata Schojnic pisze, że słucha nas od zawsze, ale po raz pierwszy pisze. I prosi o nagranie Oasis, Don't Look Back in Anger. Never been, but all the things that you've seen. zawsze dużo bardziej odpowiadały mi piosenki grupy Oasis, z których śpiewał Noel Gallagher, a nie Liam. I to tyle w muzycznej poczcie UKF. Jutro Akademia Rozrywki z Paki, a my dziś kończymy nagraniem zamówionym przez panią Urszulę. Foo Fighters, I'm a River. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żąda. Dziękujemy. You want.